Dat is echt onverstandig. En ik heb over de koning gezegd dat hij er zelf ook van baalt. Het was georganiseerd op 1,5 meter, maar er was een enorme toestroom. En het was ook niet meer terug te dringen, die toestroom. Dus het werd zo vol. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren dat het dan gewoon niet lukt. Dat is niet goed, maar dat kan. Maar die 1,5 meter is echt van belang. Want de afstand, daar hebben we nu wel veel meer dan 1,5 meter. Maar als ik het nu zou hebben, of ik ben gevaccineerd, maar toch nog het zou kunnen overdragen. U zou nog niet gevaccineerd zijn. Of gevaccineerd zijn, maar het werkt onvoldoende. U zou ziek worden. De kans dat dat virus u bereikt is echt nul. Nee, dat snap en ik daarom maar is die 1,5 meter zo belangrijk. En we hebben nog zoveel mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is echt een groot risico zoals we dat nu zouden loslaten. Maar hoe ga je daar dan op handhaven? Want je ziet het overal. Je ziet iedereen te dicht op elkaar staan. Ik moet heel eerlijk zeggen, behalve de journalisten als ik bij de formatie wegloop, die staan echt boven op elkaar. Maar verder zie ik in Nederland gelukkig toch op heel veel plekken dat mensen zich echt goed houden. Maar mensen hebben nu nog veel een mondkapje op, maar dat hebben ze dus straks niet meer. Wordt er dan nog wel gehandhaafd? Krijg je nog steeds boetes? Buiten heb je geen mondkapje nodig. Nee, maar wel bijvoorbeeld in de supermarkt. Nou, de handhaving zal natuurlijk zo zijn dat als er echt excessen zijn, zoals ook nu, dan wordt er natuurlijk ingegrepen. Dus de handhaving blijft? Ja, maar ja, in die zin dat je niet meer thuis buiten zegt, je mag maar met 2 mensen over straat, je mag weer met grotere groepen over straat. Maar als echt zichtbaar, in your face, de politie ziet dat mensen het er niet aan houden, ja, dan zullen ze echt ingrijpen. Premier Rutte over de 1,5 meter. Eigenlijk de enige maatregel die nog overeind blijft deze zomer, kun je zeggen. Een bijzonder moment noemde de premier het vanavond. Hoe vaak heeft hij hebben hij en Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, er niet gestaan om te zeggen wat er niet kon? En zei de premier, nu kunnen we vertellen wat er allemaal wel kon. Hij gaf een compliment aan de samenleving. We hebben het met elkaar allemaal samen verdiend om door massaal mee te werken aan de maatregelen en ons massaal te laten vaccineren. En daarom gaan de coronacijfers in snel tempo de goede kant op. De besmettingen dalen, de druk op de zorg is afgenomen. En dus vanaf nu kan alles weer wat op 1,5 meter kan. De situatie vanaf zaterdag 26 juni wordt zo dat ondersteund door de bekende maatregelen die wel overeind blijven, handen wassen, thuisblijven bij klachten en testen, de samenleving voor een groot gedeelte weer open kan. Op 1,5 meter mag zo'n beetje alles weer zonder beperking. Geen maximale groepsgrootte meer. Geen sluitingstijden voor de horeca. Geen alcoholverbod. Geen mondkapjesplicht meer. Al blijft die mondkapjesplicht nog wel bestaan voor situaties waarin geen 1,5 meter gehouden wordt. Denk daarbij aan het openbaar vervoer. Dus in de bus, metro, trein, het vliegtuig. Maar denk ook in het voortgezet onderwijs. Daar blijft het mondkapje nog verplicht. Zeker tot aan de zomervakantie. Maar bij de contactberoepen, de kappers, de fysiotherapeuten, daar vervalt de mondkapjesplicht. Want de gedachte van het kabinet is, daar kun je een checkgesprek voeren en registratie invullen, waardoor je besmettingen er op die manier uitvist. De voorwaarden voor restaurants, cafés, maar ook evenementen, discotheken en nachtclubs, die veranderen ook. Die kunnen vanaf 30 juni weer open. En als er geen 1,5 meter te houden valt, dan kunnen ze zich via toegangstesten alsnog laten vullen. Je krijgt een app, de corona check-app. En op die app is te zien of jij wel of niet een gevaar bent, vat ik het maar even samen. En als dat niet zo is, dan mag je gewoon naar binnen. Dat betekent ook dat we op vakantie kunnen. Volmondig ja, zei Hugo de Jonge, kijk op Wijs op Reis, zie welk land geel of groen is en dan mag je daar naartoe. Op 13 augustus bepaalt het kabinet of die laatste maatregel, die 1,5 meter, of we die ook kunnen laten vallen. Maar dat hangt af van de vaccinatiegraad. Het kabinet riep nog een keer iedereen op om zich te laten vaccineren. Het kabinet wil ook het liefst dat kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden, maar wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad. De GGD gaat naar de mensen toe. Deze zomer hoorden we Hugo de Jonge te zeggen, met bussen om mensen die nog niet zijn gevaccineerd in hun eigen wijk te kunnen vaccineren. De enige waarschuwing die ze feitelijk afgaven was, wees voorzichtig met het virus. Het is nog steeds onvoorspelbaar. Er kunnen nieuwe varianten komen. Kijk in het buitenland uit. Ook als je terugkomt, laat je testen om te zien of je iets hebt opgelopen. Want Kijk ook naar 2020. Vorig jaar na de zomervakantie kwam er een tweede golf. Die willen ze op dit moment voorkomen. Of een vierde golf willen ze voorkomen. Maar vooralsnog geeft het kabinet aan dat wij op deze manier veilig de zomer in kunnen gaan. En dat het een mooie zomer zal worden. Dankjewel, Lars Geertsen gaat het nog even verder voor ons volgen. Alle vragen die nog gesteld worden. En intussen gaan wij even naar het EK voetbal. Want Kroatië-Tsjechië is nog steeds bezig, ver in de tweede helft. Verslaggever Richard van der Made, hoe staat het ervoor? Het is 1-1 geworden. We zitten in de 76e minuut. Wedstrijd in Glasgow in groep D. Waar Tsjechië en Engeland hun eerste wedstrijd wonnen. En dus bovenaan staan met 3 punten. Later vanavond is het ook nog Engeland-Schotland. Maar Kroatië, dat een hele zwakke eerste helft speelde. 1-0 achterstond. Begon goed in de tweede helft. Al na een paar minuten lag hij erin. Ivan Perisic, spelend vanaf de andere kant nu in de tweede helft. Vanaf de linkerkant kwam naar binnen, moest hem voor zijn rechter hebben, schoot de bal goed binnen en dat betekende 1-1. Verder is het een tweede helft met weinig kansen, aan beide kanten niet, zojuist wel Nikola Vlasic uit de draai namens Kroatië dicht bij de 2-1. Het is dus spannend, we spelen nog ruim een kwartier in Glasgow bij Kroatië. Dankjewel, Richard. Gaan we terug naar de persconferentie. Althans, die gaan we bespreken. De persconferentie van Rutte en De Jonge. Ik doe dat met Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Alma, we spreken jou vaker bij dit soort speciale uitzendingen. Fijn dat je er weer bij bent. En ik spreek zo meteen ook met Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En ook lid van de wetenschappelijke adviesraad van de RIVM Corona Gedragsunit. Ook welkom. Dankjewel. Alma, allereerst eventjes. De 1,5 meter wordt de norm, of althans blijft de norm. Maar dat wordt de centrale maatregel, zei premier Rutte vanavond. Alles wat kan, mag, als je die afstand maar houdt. Echt wel een grote stap, toch, dit? Ja, een hele grote stap. En het gaat natuurlijk met de cijfers heel erg goed. Dus ik denk dat het ook echt prima is dat er een groot aantal stappen genomen gaan worden. Maar er zijn een aantal onderdelen van dit stappenplan waar ik toch een heel klein beetje terughoudend over ben. Laten we meteen maar even naar de kritiek gaan. Kom maar op. Goed, ik heb het woord ventilatie wederom niet gehoord in de persconferentie. En ik denk dat juist als je zegt dat je de mondkapjesplicht gaat laten vervallen, bijvoorbeeld bij contactberoepen, in supermarkten, dat je dan op zijn minst kan inzetten om daar voor goede ventilatie te zorgen. Omdat op het moment dat we nog steeds 1000 besmettingen per dag hebben, of we zaten vandaag iets onder de 1000, is er natuurlijk nog virustransmissie in het land. En veel mensen hebben nog geen eerste, maar ook veel nog geen tweede prik gehad. Ik denk dat dat... Ik vind dus het laten vervallen van de mondkapjesplicht een klein beetje voorbarig. Je zou liever hebben gezien dat we dat op een later moment zouden doen. Ja. Dat had mij heel logisch geleken als ze hadden gezegd van we halen een boel versoepelingen naar voren. Maar die laten we nog heel even staan. Ja, maar op een aantal plekken is het wel nog verplicht. Bijvoorbeeld het OV, Schiphol, middelbare scholen nog steeds. Is dat niet genoeg? Nou, ik maak me dan toch wat zorgen over met name dus contactberoepen die ook net genoemd werden. Hè. Dus bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut of bij de kapper waar je toch heel dicht op elkaar zit. En waar je dus ook die afstand niet kan houden. De supermarkt hetzelfde in de zin dat je daar, de keren dat ik boodschappen doe, is het toch altijd best wel druk. En dan heb ik niet de indruk dat iedereen heel veel afstand houdt van elkaar. Dus vind ik het daar nog wel, zou ik het daar op dit moment nog wel passend vinden als dat nog in de lucht werd gehouden. Ja, maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. We komen er van af. Er werden een heleboel andere dingen ook nog aangekondigd. Bijvoorbeeld discotheken en nachtclubs mogen straks weer open zonder beperkingen. Eigenlijk zei Rutte, alles wat kan op 1,5 meter, dat mag weer. Bijvoorbeeld dus ook het thuiswerken. Ja, wat vond je van de rest van de aangekondigde versoepelingen? Nou, ik denk dat de meeste dingen echt heel prima zijn. En met name de dingen die buiten kunnen. En dat het thuiswerken ook deels wordt opgeheven. Ze waren daar heel duidelijk over van dat je dan een beetje kan denken aan 50% bezetting. En toch de ruimte zo inricht dat mensen daar goed afstand kunnen houden. Dus dat is denk ik heel oké. En de dingen waarbij je geen afstand kan houden, zoals uiteraard in een discotheek of nachtclub, dat je daar dan met testen voor toegang werkt. Dat haalt natuurlijk daar ook een deel van het risico weg. En ik denk dat je niet hoeft te streven naar nul risico. Want dat is gewoon niet haalbaar en dat is ook zeker niet nodig. En dat je gewoon nu heel slim moet kijken van waar zitten nog de risico's die we nu nog even niet willen, omdat we nu in die overgangsfase zitten. En ja, ik vind eigenlijk op die mondkapjesplicht afschaffing na de plannen wel goed. Ga ik door naar Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie. Mevrouw van Weert, Rutte noemde, viel mij op als een van de eerste dingen. Rust voor de zorg is belangrijk na een zwaar jaar. Dat doet hij ook niet zomaar, denk ik, hè? Nee, nou, ik vond zijn opening heel sterk van we staan hier met hoop en verwachting op weg naar een mooie zomer. Die verwachting komt uit. Maar toen noemde hij dat voorbeeld voor de zorg. En eerlijk gezegd vond ik dat eigenlijk een ongepast voorbeeld. Want ik dacht, als je echt oog hebt voor de zorg, dan ga je juist wat langer door met die maatregelen. Want dan hebben ze minder opnames. Dus ik vond het enerzijds heel goed dat hij de zorg noemde, dat hij er aandacht voor heeft, dat ze waardering krijgen. Dat wilde hij denk ik ermee uitstralen. Maar als je echt kijkt naar de inhoud van wat hij zegt, dan denk ik, ja, als je de zorg echt wil helpen, dan wacht je nog heel even met die versoepelingen, want ja, dit gaat net nog wel wat meer mensen in de ziekenhuizen opleveren, denk ik, dan ja, als bepaalde maatregelen nog. Nou ja, de hoop, en althans in ieder geval van het kabinet, is natuurlijk dus van niet dat het er zo goed uitziet dat we dit aankunnen. Ja, dat is de hoop, inderdaad. Ja. Maar bent sceptisch, ik hoor het al. Nou ja, kijk, vanuit communicatieoogpunt. Is het een beetje een dubbele boodschap die gegeven wordt. Het is enerzijds een halleluja-verhaal. Het ziet er hartstikke goed uit. Daar hebben we allemaal behoefte aan. Vinden we ontzettend fijn om te horen. En anderzijds moeten er bepaalde maatregelen nog steeds wel opgevolgd worden. En, zoals die anderhalve meter. Zoals de baasmaten. En, maar in de hoofden van mensen is het toch het halleluja-verhaal blijft hangen. En waarom zou je dan nog aan die anderhalf meter moeten houden of je handen nog moeten wassen? En dat had wat mij betreft wel beter uitgelegd kunnen worden. Want waarom is dat dan? Er is eigenlijk altijd gecommuniceerd, we hebben drie doelen. 1 is de zorg ontlasten. 2 is de kwetsbare mensen beschermen. Nou, die doelen zijn eigenlijk alle twee nu niet meer zo heel relevant. De kwetsbare mensen zijn gevaccineerd. Het is niet meer zo heel druk in die ziekenhuizen. En het derde was oog op het, hoe noem je dat, zicht op het virus houden. Mm-hmm. Vinger aan de pols houden. En ik had me kunnen voorstellen dat er wel een uitleg was geweest van waarom moeten we dan ons nu toch nog aan die basismaatregelen en aan die anderhalve meter houden. Want de onderliggende toon was, het gaat allemaal supergoed. En we kunnen heel erg veel versoepelen. Maar tegelijkertijd, die anderhalve meter, die juist voor heel veel mensen heel moeilijk is, dat moeten we nog wel doen. Maar waarom dan? Ja. Die uitleg miste ik een beetje. We gaan zo verder praten. Ik ga nu eerst even naar Robert Willemsen, de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Nou, meneer Willemsen, dit moet een feestelijke avond zijn, want vanaf 26 juni mag ongeveer alles weer. Nee, zeker. We zijn hartstikke blij met stappen die gezet gaan worden vanaf 26 juni. We zijn ook blij dat bepaalde groepen die nog niet aan bod waren geweest, zoals clubs, discotheken, dat daar ook weer mogelijkheden zijn. Bij ons overheerst de blijdschap. Ja, nou blijft dus die anderhalve meter blijft dus wel leidend. Is dat nog een tegenvaller of had u dat wel verwacht? Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen en weken veel gesprekken gevoerd dat die anderhalve meter nog even bij ons zou blijven. Dat vinden we natuurlijk niet fijn, want uiteindelijk kunnen we pas rendabel ondernemen als die er af is. Maar hij kwam niet als een verrassing. Maar we zijn extra blij met wat we op het laatste moment er nog door hebben kunnen krijgen. Bijvoorbeeld dat clubs en discotheken ook hun eigen tijden open mogen. En niet meer die tijdsgrenzen erop zitten van bijvoorbeeld 12 uur. Ja. Premier Rutte had het ook over toegangsbewijzen die bijvoorbeeld gaan gelden straks bij evenementen, festivals en grote sportwedstrijden. Maar hij zei ook, als de horeca dat wil, dan mag dat. Denkt u dat daar veel animo voor is? Nou, dat ligt een beetje aan welke sector. Hè. Als je kijkt naar clubs en discotheken, zal daar gebruik van gemaakt worden. Dat moet ook, hè? Sorry? Dat moet ook, hè? Bij clubs en discotheken. Nee, dat moet ook zeker. Ja. Maar ik verwacht niet dat veel restaurants en cafés dit gaan doen. Omdat ze denk ik dan eerder voor kiezen om nog even met de anderhalve meter variant te werken. Ja, maar het is, ja, je kunt wel veel meer mensen kwijt natuurlijk. Ja, maar je selecteert ook gelijk heel veel mensen die misschien dan nog niet kunnen of niet willen of niet de moeite nemen om te testen en dan het bezoek uitstellen of naar een ander gaan. He, dus dat, ik verwacht niet dat daar veel bedrijven voor zullen kiezen. Maar goed, iedereen is er vrij in. En het is mooi dat die keuze er is. Ja, waar het ook veel over ging de afgelopen weken was het voetbal kijken op groot scherm. Dat mag ook weer. Ja, dat mag vanaf volgende week. Helaas niet aanstaande maandag al met de wedstrijd. Maar vanaf volgende week mag dat. Dus nou ja, tot aan de finale kunnen we even uit mijn hoofd dan nog 4 wedstrijden kijken. Laten we het hopen. Dank, Robert Willemsen, voor uw eerste reactie. We kunnen op vakantie, dat zei minister Hugo de Jonge vanavond. De reisbranche staat te popelen om dat mogelijk te maken. Frank Oostdam is voorzitter van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisondernemingen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, wat is uw eerste reactie op de versoepelingen? Nou ja, blij met alleen al de opmerking dat we weer op vakantie kunnen. Ook blij met de constatering dat Hugo de Jonge zei dat hij verwacht dat begin juli nou ook Nederland echt weer waarschijnlijk op groen gaat. En dat betekent dat je steeds minder beperkingen krijgt om te gaan reizen. Dan hoef je niet eens het gele boekje of een certificaat te gebruiken. Ja, daar worden wij natuurlijk blij van. Dus wij zijn ook stellig van overtuigd dat gelet op de dalende cijfers nu Europa breed, nou ja, je in de zomervakantie gewoon door Europa kunt gaan reizen. Ja, het ging ook veel over het digitale corona-certificaat, ja. Zo'n paspoort, waarmee je dan dus makkelijk eigenlijk Europa zou door kunnen. Komt de zomervakantie eigenlijk te vroeg? Want voor veel mensen is natuurlijk, die hebben nog die tweede prik, of de eerste misschien nog niet eens gehad, en je moet die al even gehad hebben. Komt het niet allemaal te laat? Ja, we zijn natuurlijk blij met deze ontwikkeling. Maar inderdaad, als je me nou dieper maart kijkt, dan zou ik zeggen, ja, dan hebben we net iets te vroeg de zomervakantie. Als we nou een maand extra hadden gehad, hadden we ons goed kunnen voorbereiden. Dan waren de regels ook duidelijker geweest. Dan waren we als Nederland ook verder geweest. Het gaat om het naar beneden brengen van de besmettingsaantallen. Maar goed, dat is niet zo. Dus wij zijn al blij dat we nu van start kunnen. En dat mensen op vakantie kunnen. Ja, is het voor mensen, denkt u, wel duidelijk genoeg wat ze wel en niet moeten doen voordat ze op vakantie kunnen? Nou, nog niet. En dat is ook dat werd ook wel gezegd, hè, dat die duidelijkheid daar wel moet gaan komen. En dat vinden we natuurlijk ook wel jammer, want dat is toch nog wel een soort informatie-jungle op dit moment. En het advies is dus ook, kijk achter de kleuren. Dus als nou al straks geel is, moet je toch nog maar even kijken van wat zijn er nog aanvullende regelingen. Moet ik bijvoorbeeld zo'n certificaat gebruiken? Of is een geel boekje verstandig om mee te nemen? Hoeveel prikken zijn geel? Ja, dat soort dingen moet je toch nog even afvragen als je de kleur geel ziet. Maar het feit blijft, met een geel Europa kun je gewoon naar de favoriete bestemming van je keuze in de zomer op vakantie. Wat ik nog zelf ook wel een beetje tricky vind, is dat op het moment dat iets geel is, kan het ook zomaar weer oranje worden. Dat zag ik bijvoorbeeld aan Lissabon. Ja. Ja, nou, dat klopt. Dat blijft natuurlijk toch een beetje. Daarom is het ook een beetje in de semi-normale zomer nog. Het zou ook onzin zijn om dat te ontkennen. Aan de andere kant is het ook zo, en ik ben geen viroloog. Als je hoort de virologen, dan is deze situatie natuurlijk wel niet te vergelijken met vorige zomer. Dat we toch wat veel stabieler zijn. Mensen zijn veel meer gevaccineerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik verwacht eigenlijk veel minder van die knipperlichtvakanties. En veel stabielere situaties ook op de bestemming zelf. Dank, Frank Oost. Dan van de ANVR. Ga ik nog even terug naar Alma Tosman, epidemioloog. Alma, het virus lijkt nu onder controle. En Hugo de Jonge kondigde dan toch eindelijk echt die testsamenleving aan, waar het ook al heel veel over is gegaan tijdens deze crisis. Er komen tests voor beschikbaar. Het is eigenlijk de bedoeling dat we ons straks 2 keer per week laten testen. Wat vind jij daarvan? Ja, het was me niet helemaal duidelijk nog wat hij precies bedoelde en wat voor termijn daaraan hangt. Ik denk dat als we op de korte termijn kijken, dat het zeker nu we dus in die overgangsfase zitten, wat ik net zei, dat heel waardevol is. Omdat we nu echt nog goed willen weten waar we mee te maken hebben, wie er besmet zijn, waar de transmissie plaatsvindt. En dat we dat ook nog willen voorkomen, zolang nog niet iedereen die het wil echt goed beschermd is. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. En dat we dan ook moeten gaan kijken van wat accepteren we nu en waar willen we nog moeite voor doen? Of wat gaan we op een andere manier oplossen? Dus bijvoorbeeld gaan we dan toch meer op mensen met ernstige klachten varen om daar dan bij te gaan testen? Of gaan we meer met steekproeven werken? En nou redeneer ik best wel ver vooruit. Dat is niet denk ik al het komende najaar, maar misschien wel daarna. En volgens mij heeft hij er niet echt een termijn aan gehangen, alhoewel hij het natuurlijk wel had over de periode echt na de zomer. Ja, en hij had het over, dat moet ik nog even corrigeren, had het vooral over scholieren en studenten die zich dan 2 keer per week zouden moeten laten testen. Ja, ja. Maar inderdaad, precies wanneer dan, dat is dan nog niet helemaal duidelijk. Hij zei in ieder geval ook dat het onderwijs zich op 2 scenario's voor moet bereiden, begreep ik. Ja, lijkt me wel lastig hoor, want ik geef ook les hier op de universiteit, op de medische faculteit in het Radboud in Nijmegen. En daar is het altijd zo'n enorm karwei om de roosters te maken. En hebben ze nu volgens mij voor de eerste maanden na de vakantie een 1,5 meter rooster gemaakt. En die planners zitten altijd heel vol. Dus ik ben benieuwd, als dat nog ineens gaat veranderen, gaan ze natuurlijk heel erg hun best doen. Maar de praktijk komt daar natuurlijk ook nog overheen. Ja, en die vakanties waar ik het net over had. Daar is het veel over gegaan, ook tijdens de persconferentie. We kunnen op vakantie. 3 weken geleden sprak ik jou na de laatste persconferentie. Jij zei toen nog, ja, voor de zekerheid, ik blijf gewoon in Nederland. Wat is jouw verwachting als we allemaal straks massaal Europa doorgaan? Wat gaat dat doen voor het aantal besmettingen? Nou, ik denk ten eerste dat het, wat ze ook in de persconferentie zeiden, als je het verstandig doet, dat zeker kan. En dat heeft er met name mee te maken wat je op vakantie doet, maar ook wat je doet als je terugkomt. En ik denk dat het laten testen van mensen die terugkomen uit het buitenland heel erg verstandig is in de fase waarin we nu nog zitten. En ik denk als mensen dat ook doen en zich ook aan eventuele maatregelen houden, mochten ze positief zijn, dat we dan niet zoveel besmettingen door de zomervakantie gaan zien als dat we vorig jaar zagen. Vorig jaar was er natuurlijk ook vrij laat eigenlijk ingegrepen op het toenemend aantal besmettingen na de zomer. En ik hoop dat daar ook van geleerd is. Dus dat er ook best wel goede plannen gaan komen van oké, bij welke signaalwaarde gaan we toch misschien weer even ingrijpen na de vakantie? En zijn dat dezelfde waarden die we eerder hebben vastgesteld? Of worden dat andere waarden? Gaan we misschien iets eerder op de rem, in de hoop dat we er dan nog niet zoveel last van krijgen? Dus dat is de kant van de medaille die nog niet benoemd is in de persconferentie. Maar ik denk dat op vakantie gaan veilig kan onder de voorwaarden die gesteld zijn vanavond. Nou, daar wil ik het meteen even over hebben met Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie. Want wat Almen net zei, vorig jaar hebben we gezien dat er kwam er na de zomer een tweede golf. Toen waren er bijvoorbeeld ook geen persconferenties. Nu kondigden ze aan dat in ieder geval deze zomer iedereen op de hoogte wordt gehouden. Doet dan een van de 4 betrokken coronaministers. Is dat een goed idee? Absoluut een goed idee. Dus dat was een van de dingen waar ik heel tevreden over was. In het begin zei Rutte al dat hij het ook ging hebben over de toekomst. Ik vond uiteindelijk een beetje tegenvallen hoeveel hij zei over de toekomst. Want ik dacht, het is wel heel goed, denk ik, om daar wat meer over te zeggen. Van ja, hoe zien we nu de toekomst en hoe gaat het kabinet daarmee aan de slag? Maar hij zei wel heel, ik hoopte dat hij zou gaan zeggen dat ze zouden doorgaan met de persconferenties. Dat zei hij niet. Maar hij zei gelukkig ook niet, dit gaat radiostilte worden. Dus dat was heel fijn. Ik was wel teleurgesteld over de datum 13 augustus. Wordt duidelijk, zou duidelijk worden wellicht of die 1,5 meter eraf gaat. Of bedoelt de laatste, de laatste maatregel kan vallen. Daaruit leid ik af dat ook dat hoger onderwijs, waar ik zelf ook werkzaam ben, dan ook pas weet of er wel of niet on-campus onderwijs voor alle studenten kan plaatsvinden. Nou, dat is echt extreem ingewikkeld. Dat is veel te laat. Ja. Het is extreem ingewikkeld om 2 scenario's uit te werken. En dat kan je niet 13 augustus, als de studenten er alweer bijna zijn, pas horen of welke van de 2 je gaat doen. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon onhaalbaar. Wat ik u ook nog even wil voorleggen. Het ging ook heel veel over, we krijgen dus steeds meer vrijheden, maar we hebben nog wel die 1,5 meter... wat voor veel mensen ook lastig is om zich aan te houden. Heeft u nou nog tips van hoe we daar nou het beste mee om kunnen gaan? Nou ja, wat ik daar eigenlijk over wil zeggen, en dat heb ik ook een beetje gemist, dat ik zie 2 groepen in de maatschappij. Dus je ziet de ene groep, ik denk dat je daar een beetje op doelt, dat zijn de mensen die eigenlijk alleen maar horen, het gaat hartstikke goed, en die het eigenlijk allemaal nog wat ruimer nemen. En dan die geprikt zijn wellicht. Ja. Ja, en die geloven er niet meer zo in, het gaat supergoed, waarom zouden we dat nog doen? Maar je hebt ook een groep, en ik hoorde net een peiling, dat er ook nog wel 1/3 van de mensen is, en die zijn, die vinden dat het allemaal te snel gaat, die zijn echt wel angstig. En veel mensen zijn ook niet meer gewend aan drukte. Moeten weer wennen om tussen de mensen te zijn. Dus ik denk wel dat we als samenleving heel alert op moeten zijn dat het wel spanningen ook tussen mensen kan opleveren. Ook in supermarkten bijvoorbeeld, waar ik leid nu eruit af dat je daar eigenlijk geen mondkapje mee hoeft te houden. Vond ik ook een optoef te doen. Vond ik ook een beetje tegenstrijdige boodschap. Want eigenlijk was de boodschap wel een anderhalve meter. Als je geen anderhalve meter kan houden, dan een mondkapje. Maar vervolgens hoeft het eigenlijk niet meer in de winkels. Terwijl een winkel ook een voorbeeld is, denk ik, waar het vaak niet kan. Ik ga u onderbreken. We gaan zien hoe dat deze zomer gaat. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw eerste reactie. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie. En ook Alma Tosman, epidemioloog. Want ik ga nog eventjes naar het voetbal toe. Richard van der Made, hoeveel is het geworden? Eindstand 1-1 in Glasgow bij Kroatië-Tsjechië. En de Tsjechen die vieren een bescheiden feestje nu met de supporters op de tribune. Want zij staan bovenaan in de pool na twee wedstrijden. Ze hebben er nu 4 en Kroatië heeft er slechts 1. Een saaie wedstrijd was het in Schotland. Veel slecht voetbal. Kroatië begon wel heel aardig in het begin van de tweede helft. Kwam nog langzij via Perisic bij de eindstand. Uiteindelijk dus 1-1. Dankjewel, Richard van der Made. Gaan we nog even terug naar Lars Geerts in Den Haag, die de persconferentie is blijven volgen. Lars, het eerste deel was eigenlijk alles hosanna. Is dat nog steeds zo? Het kabinet wil nog steeds positiviteit blijven stralen, maar tegelijkertijd er ook erop wijzen dat we ons niet rijk moeten rekenen. Zeker niet als je kijkt naar Groot-Brittannië, de Indiase variant, of wat nu inmiddels de Delta variant heet. Die slaat daar om zich heen. En ook in Nederland maakt hij een opmars, zei Hugo de Jonge. En dat is ook de reden waarom anderhalve meter nog steeds gehandhaafd moet worden. Ze willen dit in de gaten blijven houden. En we weten ook dat inmiddels ook uit de kiemsurveillance in Nederland blijkt dat we hem in behoorlijke mate op Hollandse bodem hebben. Hè. Het is een paar procent nu, maar die kiemsurveillance kijkt altijd een paar weken terug. Dus de aanname van het RIVM is dat hij in de grote steden al tegen de 10% zou kunnen zijn. Die Delta-variant, het is wel waarschijnlijk dat hij op enig moment ook de boel gaat overnemen in Nederland. En tegen die tijd, het is eigenlijk een race tegen de klok, tegen die tijd wil je gewoon zo ver mogelijk zijn met vaccineren. En vandaar, anderhalve meter, it is. De Delta-variant gaat het overnemen en dus zo snel mogelijk vaccineren, want dan hou je die vierde golf buiten de deur. Ja, en de algemene vraag blijft, het kwam net in de gesprekken ook een aantal keer terug, toch nog een beetje. Is het te vroeg? Ja, dat is de vraag die iedereen natuurlijk bezighoudt. Want vorig jaar zomer in 2022 gaf het kabinet later zelf toe, hebben ze net iets te snel versoepeld. Maar dit keer zeggen zowel Rutte als De Jonge dat ze volledig achter deze versoepelingen staan. Het is niet te vroeg, omdat we hebben natuurlijk heel precies advies gevraagd. En het OMT zegt eigenlijk voor de korte termijn kun je niks fouts doen. Maar de risico's ontstaan op de iets langere termijn. Anderhalf meter is wel van groot belang, omdat je inderdaad anders, om alle redenen die we genoemd hebben, en ook alle onzekerheden zijn. Maar dit is echt een verantwoorde stap. Dus we zitten op dit moment eigenlijk in risiconiveau 2 en we glijden vrij rap naar 1 toe. En als je die film gaat sowieso de goede kant op, maar als je de foto zou moeten nemen, de finishfoto, zeg maar, van volgende week vrijdag, volgende week zaterdag, als de maatregelen ingaan. En dan verwachten we echt of we heel erg dicht bij risiconiveau 1 te zitten. Het kan, dus het mag, dus we doen het. Dank. Tot zover deze extra uitzending. Zometeen Mangiare. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak zondag ook jouw vader blij. Met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel? Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet stopt vanaf volgende week zaterdag met de meeste coronamaatregelen. Vanaf die dag kan bijna alles weer, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er zijn geen beperkingen meer voor thuisbezoek. Thuiswerken wordt niet langer de norm. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen waar mensen geen afstand kunnen houden, zoals in het OV. Sportwedstrijden kunnen doorgaan met publiek. Er zijn geen beperkingen meer aan openingstijden of alcoholverkoop. En met test- en vaccinatiebewijzen kunnen ook evenementen en discotheken open zonder 1,5 meter. De versoepelingen zijn volgens demissionair premier Rutte mogelijk vanwege de dalende coronabesmettingen en het laatste OMT-advies. Het kabinet kijkt in augustus wanneer alle coronamaatregelen kunnen komen te vervallen. Volgens informateur Mariette Hamer zit de kabinetsformatie in een impasse. Hamer zegt dat het niet op de inhoud vastzit, maar op het politieke deel. Het is nog steeds niet duidelijk wie met wie wil regeren. Vandaag was er een overleg met 6 partijen tegelijk. VVD en CDA willen niet met PvdA en GroenLinks, maar die willen niet zonder elkaar. D66 wil niet met de ChristenUnie. Die partij wil pas aanschuiven als er geen andere optie is. Hamer heeft de partij gevraagd om dit weekend onderling te overleggen hoe ze eruit kunnen komen. Op tientallen plaatsen komen meldingen binnen van onweerschade. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte 1 persoon gewond. Op een andere plek in Gelderland zijn 4 hoogspanningsmasten omgewaaid en stroomkabels op een woning terechtgekomen. Daarbij raakte niemand gewond. Ook zijn er meldingen van omgewaaide bomen, afgewaaide dakbedekkingen en ondergelopen straten. Richting het noorden trekken hagel, windstoten en neerslag over het land. In het noorden geldt daarom nu code oranje, in het midden van het land code geel en in de zuidelijke provincies inmiddels code groen. Het weer. Het onweer trekt in de loop van de avond via het noorden weg. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17. Morgen overwegend droog bij 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is net een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Gorinchem bij Oosterhout-Zuid. Er staat nu file vanaf Breda Noord met een kwartier vertraging. De rijbaan is tijdelijk dicht. Het verkeer kan omrijden via de A16 en de A59. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond en live vanuit het Radiohuis in Hilversum is dit Mandjaren. Met onze gastpresentator Ronald Gippert. Ja, goedenavond bij Mandjaren van 18 juni 2021 live vanuit het Radiohuis in Hilversum. Ook vanavond hebben we het weer over eten en koken en alles wat troost en hoop biedt in barre tijden. Petra Possel, die geniet van een welverdiende vakantie. En zo komt het dat u mij hoort, Ronald Geluksvogel Gippert. Voordat we uit de startblokken gaan, eerst even een mededeling van de huishoudelijke aard. U heeft het wellicht gemerkt. We beginnen wat later dan normaal. Maar we maken onze opname wel helemaal af. Dat betekent dat we vanaf 9:15, dus 21:15, in zijn geheel zijn terug te luisteren als podcast. En als u dat nou nog nooit heeft gedaan, een podcast beluisteren, zoekt u dan naar uw favoriete podcast-app. Dat kan Apple zijn, of Spotify, of zelfs op Google staan. En wat nou zo leuk zou zijn, als u daar toch bent om deze podcast te beluisteren, abonneert u zich dan op Mandjaren. Want dat betekent volgens het algoritme dat we steeds beter beluisterd gaan worden. En ik wil de luisteraars van Radio 1 vragen, abonneer u Mandjaren. daarin dat we steeds hoger komen. Steeds beter worden beluisterd, toch? Wauw, wat een mooi pleidooi, Ronald. Eventjes een klein opkontje voor Manjar. Aan tafel in de studio hebben we Pascal Jaihai. Hij is wereldkok, hij is wereldketeraar. En we gaan straks met jou praten over jouw nieuwe boek, Wereldse Smaakmakers. Mm-hmm. Het is een prachtig boek. Gaan er zo de loftrompet over schallen. Maar eerst even om je te leren kennen. Als jij nou troost of hoop wil hebben, wat biedt jou troost? Koken? Ja, koken. Ja, zeker in deze periode. Ook al is het zonder gasten. Koken, proeven en genieten. Kijk, hartstikke goed. Ja. Ook aan tafel zit Hasna Bouassa, onze buitenlandcorrespondente, toch? Ja. Frequent bezoeken van sterrenrestaurants in het buitenland, toen dat nog kon. Wat is het laatste sterrenrestaurant wat je bezocht? In het buitenland? Dat was afgelopen zomer in Luxemburg. Dat was een van de weinige plekken waar we naartoe konden. Dat was een Italiaans restaurant. Ik ben even de naam kwijt. Dat was het laatste buitenlands restaurant. Oké. Okay. Ja. En als je nou eens mij één tip mag geven, Ronald, dit is een restaurant in het buitenland, daar moet je naartoe. Oei, dan zeg ik als eerst wat bij me opkomt, Parijs Kei. Van een Japans-Franse chef. Toen ik er was, had hij 2 sterren. Daarna heeft hij 1/3 ster gekregen. Wow. En het is waanzinnig. Hoe heet hij, weet je dat? Kei, K-E-I. Ken je hem, Pascal? Nee, ken hem. Dat is zijn voornaam. En zijn achternaam ga ik me nu niet zomaar uit het hoofd aanwagen. Gaan we nazoeken. Hey, waar ga je het vandaag over hebben? Over seksisme in de keuken en seksuele intimidatie en alles wat er niet thuis hoort. Wauw. Okay. Boeiend. Boeiend, hè? Ja, ja, zeker. Goed, ik heb er wel een mening over. Oh. Nou, dat is sowieso dus al een reden om zometeen die podcast te gaan beluisteren. Naast mij zit ook de jongste bediende, Janneke Kuiper. Waarom word je nou toch de hele tijd de jongste bediende genoemd? Ja, dat is een slecht begrepen grap eigenlijk. En dit is een denigerende term die ik over mezelf heb afgeroepen. En die vervolgens zo grappig bleek. Omdat het roept iets bij de mensen op. Maar het beeld, de webcam, doet ook weer van alles af aan dat wat het oproept. En dat is een spel waar wij bij Manjaren dol op zijn. Goed zo. Francine wordt altijd weggezet als de charmante assistente. Maar charmant, dat is ze absoluut. Maar dat is niet het enige wat Francine in haar mars heeft. Hey, en wat gaat de jongste bediende voor ons koken? Ja, ik ga dus heel seksistisch koken. Nou ja, nee. Ik ga natuurlijk iets doen. Ik weet natuurlijk waar Hasna het straks over gaat hebben. En ik wil eigenlijk iemand eren door iets van haar, dat geef ik alvast weg, te koken, die zich ontworsteld heeft aan dat moeilijke systeem waarin je als vrouw met een ambitie in het culinaire vak, als chef, moet je je verhouden tot die wereld. Je moet dus enerzijds meebewegen, anderzijds jezelf proberen te blijven. Dat is een struggle. Ja. Maar sommigen lukt het om daar doorheen te komen. En dit is een van degenen die dat gelukt is in Amerika. En daar ga je zo over vertellen. Ja. En de luisteraars kunnen dat via de podcast meekrijgen. Mm-hmm. Goed. Als u wilt weten wat de aanschaf van een ijsmachine een goed idee is, dan kunt u luisteren naar de reportage van Chris Baeyema hierover. Die heeft zich daarin verdiept. En ook die zal als podcast te beluisteren zijn. Goed. Reageren kan via Twitter. Hashtag Radio Manjaren. Of via de Radio 1 app. Of u kunt ook gewoon ouderwets een mail sturen. manjaren@ntr.nl. Nou, daar zijn we nu begonnen. Pascal, wat vind je ervan? Er is net een persconferentie geweest. De hele horeca gaat weer gewoon normaal kunnen functioneren. Heerlijk. Ja, heerlijk. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, het is echt. Weet je, sinds oktober heb ik dan een eigen studio in Laren. Ik heb eigenlijk nog geen gast kunnen ontvangen. Mm-hmm. En ik snak ernaar, maar ik merk dat de gasten heel erg snakken naar. En het gaat niet om een glaasje wijn, het gaat niet om het eten, maar gewoon weer het gezellig bij elkaar zijn. En dan merk je heel erg dat er gewoon, dat er naar verlangd wordt. Dus ik vind het een verademing dat het aangekondigd is en dat we er met z'n allen maar van genieten. Ja, zonder nou te veel terug te kijken, want het is voorbij. Maar heel kort eventjes, hoe was de afgelopen periode voor jou? Is het zwaar geweest? Ja, heel zwaar geweest. Ja. Ik heb natuurlijk een verkeerde timing. Ik ben in oktober begonnen met een nieuw project in Laren. Een kookstudio toch? Ja, een kookstudio. Maar ik heb nog geen gast gehad. Ja, ik heb bij mensen thuis gekookt. Ik heb wat losvast projecten gedaan. Maar ja, mijn timing was gewoon super slecht. Maar ik heb het wel helemaal kunnen maken zoals ik zelf wil. Dus ja, laten we maar gewoon het positieve eruit halen. Ja. En ik heb er iets heel moois uitgehaald. Heel goed. Wat ook recentelijk is verschenen, jouw boek Smaak, Wereldse Smaakmakers. Jij hebt meerdere boeken gemaakt. Ja. Dit is een bijzonder boek in jouw oeuvre, want het is eigenlijk het eerste echte grote toegankelijke publieksboek. Ja. Mag ik het zo wel zeggen, toch? Ja. Jouw vorige boek ging over de Indonesische keuken. Dat was al heel mooi, fantastisch ontvangen. Dit is een boek waar jij niet met een buis op het omslag staat. Ja, en voor de luisteraars die niet weten wat een buis is, dat is een koksjasje. Een koksjasje. Bent eigenlijk overal waar jij in functie bent, net als een politieagent, draag jij jouw uniform. Absoluut. Absoluut. Ja, dus dit maakt, dit zegt heel veel over het boek. Dat ik het laagdrempelig heb gehouden, dat ik het kookbaar heb gehouden, dat ik het begrijpelijk, maar ook dat het verkrijgbaar is. Dus er zijn eigenlijk bijna geen obstakels wat dit boek betreft. Ja. Ik lees even voor waar het boek over gaat. Ruim 75 basisrecepten van de hele wereld voor sauzen, boemboes, kruidenmixen, marinades en chutneys. Ja. Het zijn dus smaakmakers. Ja. Waarom wilde jij daar een boek over maken? Ja, dat komt eigenlijk omdat ik heel veel ben gaan reizen sinds 15 jaar geleden. En overal eigenlijk een avontuur heb meegemaakt met smaken. En het zou zo zonde zijn als ik dat niet gebundeld had in een boek. Dus ik wilde daar gewoon de lezers, gasten mee laten beleven wat ik meegemaakt heb. Dus er staat een stukje avontuur in. Ja. Maar ook een stukje smaak. Ja. En condimenten daadwerkelijk om gerechten op smaak te brengen. Leg eens uit wat condimenten zijn. Ja, condimenten moet je zo zien, net als de sambal bij de Indische rijsttafel. Iets wat je erbij pakt om het pittig te maken. Ja. Maar dat kan ook een chutney zijn om het zoet te maken. Dus dat zijn de condimenten. En de basisrecepten zijn echt de boemboes, de basissen van elk receptuur. Ja. Over de boemboes gaan we zo nog verder praten. Maar jij wilde een smaakbibliotheek aanleggen. Eigenlijk. Dat was het idee. Dat je voor de mensen thuis, dat die kunnen terugvallen op een boek waar al die smaken en hoe je dat bereidt. Staan vermeld. Ja, klopt. En het had te maken met jouw reizen. Mm-hmm. Ik heb even in mijn archief gezocht of ik hem nog vond. Ik heb ooit over jou een recensie geschreven. Dat was toen jij nog chef-kok was bij Vermeer. Mm-hmm. Jij was een van de goudhaantjes van de Nederlandse gastronomie. Je was erg jong. Je kookte bij Vermeer en pats, daar kwam zomaar een Michelinster. En dat was ongeëvenaard. En wat helemaal ongeëvenaard was, een jaar later kreeg je de tweede ster. En dat was nog nooit gebeurd in Nederland. Dat een broekie plotseling twee Michelinsterren in twee jaar kreeg. En eigenlijk alle gastronomisch onderlegde figuren die gingen bij jou eten. En ik ben er toen destijds voor een recensie heen gegaan. Samen met een collega schrijver, Bert Notter. En we waren compleet overdonderd door wat er daar gebeurde. Het was echt fantastisch. Fijn. Ja, nee, dit is een opmaat naar een vraag. Want hier redelijk abrupt besloot jij ermee te stoppen. Met die carrière. Ja, klopt. Ja. Jij ging werken voor een bedrijf dat vliegtuigmaaltijden ging maken. Ja, niet alleen vliegtuigmaaltijden, maar voornamelijk vliegtuigmaaltijden. Maar ik nam dat besluit eigenlijk omdat ik vader ben geworden in die tijd. Van een jongetje, meisje? Twee kerels. Kijk. Inmiddels kerels. Ja. Ik heb altijd mijn hart gevolgd. Ik heb vanaf mijn 16e gezegd dat ik alleen maar het mooiste, het beste en het oogstrelende, smaakverrijkende wilde van wat er maar mogelijk was. En ja, op een gegeven moment kom je erachter dat op een gegeven moment je kinderen eigenlijk het belangrijkste in je leven zijn. Dus, heel mooi. Ja, er was geen twijfel dat ik moest kiezen, dat ik wilde kiezen wat mijn hart me ingaf. En dat was het gezin. En ja, ik heb toen inderdaad binnen 14 dagen of zo heb ik besloten om ermee te stoppen, ja. En hoe werd erop gereageerd? Ja, ik heb wel heel veel bagger over me heen gehad. En dan druk ik me nog heel bescheiden uit. Maar ja, dat werd niet zo goed ontvangen. Maar dat kwam omdat mensen niet begrepen waarom ik daadwerkelijk die beslissing genomen had. Eigenlijk de jaren daarna kwamen mensen erachter wat mijn betoog was, waarom ik het gekozen heb. En toen kreeg je heel veel sympathie. Ja. En na loop der jaren is eigenlijk alles weer op zijn pootjes terechtgekomen. En sta ik nog steeds tussen de Nou ja, tussen de grote mannen. En natuurlijk, en vrouwen. Ja, en vrouwen, ja. Maar meer zo van... ja, het is niet dat ik afscheid genomen heb van de gastronomie. Nee. Ik ben alleen groter gaan denken. Ja. En dat is, het is een beetje, gewoon om het even samen te vatten... we zitten toch nu in een voetbalperiode... maar alsof je in het eerste van Manchester United speelt... en jij speelde toen in het eerste van Manchester United... Ja. En je besloot om op het hoogtepunt van de carrière... die je nog voor je had liggen op dat gebied, te stoppen. En naar de IJsselmeervogels. Ja. Ja. Ja. Ja, maar het balletje rolt even hard. Ja. En ze eten nu wel heel lekker in de kantine. Van de IJsselmeervogels. Ja, nee, maar het balletje rolt even hard. Dus ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik van Champions League terug ga naar de zaterdag amateurs. Helemaal niet. Ik ben alleen anders gaan denken, groot gaan denken. En gelukkig dat nu in de loop der tijd heel veel chefs groot zijn aan het denken. Daadwerkelijk durven mee te denken aan concepten, industrie en dat soort dingen. En ik wil niet zeggen dat ik daar de voorloper van ben. Maar ik geloof wel dat ik een van de eerste ben die gezegd heeft van... joh, je mag groot denken, je mag buiten die vier muren van je restaurant denken. Nou ja. En wat je ook gedaan hebt, je bent op jouw manier toch bezig geweest met het herijken van onze smaak. En dat heb je gedaan via het bedrijf waar je voor werkte. Mm-hmm. Jij maakt inderdaad onder andere maaltijden voor vliegtuigen. Ja. En andere boorplatforma las ik. En booreilanden, baggerschepen, koper- en tinmijnen, alles. Toen je daar aankwam, veel koks waren daar. En dat waren eigenlijk een soort voedseltechnologische mensen. Voedseltechneuten. Ja, klopt. En jij hebt gezegd, oké, als ik hier de scepter zwaai... dan gaan we de smaak weer terugbrengen. Dan gaan we het ambacht weer terugbrengen. Er moet weer geproefd worden als we een vliegreis maken. Ja. Ja, dat was eigenlijk het eerste wat ik probeerde of heb gedaan. Ja. Is tegen het bedrijf zeggen van... joh, de voedseltechnologen gaan gewoon achter een computerscherm zitten... en die gaan voor mij uitvinden wat wel en niet mogelijk is. Maar we gaan vanuit ambacht gaan we gewoon weer koken. We gaan het over smaak hebben en niet over natrium, zout en dat soort dingen, want dat heeft niks met smaak te maken. Dat is het inkapselen van smaak. Dus we zijn weer het wiel opnieuw aan het uitvinden geweest. En we hebben daadwerkelijk daar hele grote stappen in gemaakt. En het gaat weer om smaak. En je bent daar veel voor op reis geweest. Hè? We gaan nu de link leggen met Wereldse Smaakmaker. Ja. Je bent wel op reis geweest omdat je over de hele wereld opdrachtgevers had. Vliegtuigmaatschappijen die jou inhuurden. Mm-hmm. En die wilden toegepaste maaltijden hebben. Ja, klopt. Vertel eens wat over de reizen die je gemaakt hebt. Ja, oh god, heb je eventjes. Nee, maar het is zo dat willekeurige vliegtuigmaatschappij of booreiland of net zoals koper- en tinmijnen mij dan vroegen van joh, we hebben bij wijze van spreken lokale werknemers, maar we moeten wel iets koken wat zij begrijpen, wat eetbaar is. En nou, dan werd ik uitgenodigd en ging ik bij mensen thuis eten. Ja, maar die koper- en tinmijnen, die liggen niet in Limburg, maar in Chili. Chili. Ja, in Chili. Andere en dan had je dus daadwerkelijk werknemers uit Peru, Uruguay, Argentinië. Dus ik ging naar Peru, Uruguay, Argentinië om te kijken wat eten die mensen, wat begrijpen ze. En ging daar stage lopen, leren koken, echte lokale producten. Ja. Jeetje, wat een droom. Is te gek, hoor. Fantastisch, toch? Ja. Dan zit ik maar aan de tekentafel. Hè? Dus uiteindelijk ontwerp ik het gerecht zoals je bij wijze van spreken in de mode echt de haute couture hebt. En dan ga je er een confectiemodel van maken. Ik kom terug in Nederland en ik ga praten met mijn team over hoe ik dat dan ga opschalen naar 10.000 of 100.000 maaltijden per dag. Mm-hmm. En ja, dat heeft mij heel veel rijkdom gegeven. Echt, dat meen ik oprecht. Dat is de mooiste winst die ik gemaakt heb, is die rijkdom die je hebt gekregen door het reizen en het leren. Hè? Want het heeft mij heel veel gegeven doordat ik uit die vier muren ben gestapt van een tweede Michelinster-restaurant. En dat ik dus weer op mijn vingers getikt werd in Thailand of in Casablanca of in Zuid-Amerika. En dat ik dacht van, joh, maar ik heb toch twee Michelinsterren gehad? ik was dus niks. Nee, je was gewoon onderop weer. Ja, en ik werd weer helemaal teruggeplaatst. En dat heeft me heel veel gebracht, omdat je gewoon weer wil leren, gretig bent. Laten we eens inzoomen op een paar gerechten. Mm-hmm. Je noemde het zelf al boemboe. Ja. Vertel, wat is boemboe? Boemboe is de basis van een gerecht. En dat heet nu boemboe. Dat is Indonesië, maar je hebt pasta's in Zuid-Amerika. Ja. En het is eigenlijk de basis van een gerecht. En daarin bepaal je uiteindelijk de smaak van hoe het gaat worden. En het is maar de helft van de smaak, maar het geeft de ziel aan een gerecht, laat ik het zo zeggen. Ik probeer je te volgen. Leg eens uit wat je bedoelt. Waarom is het de helft van de smaak? Ja, omdat dat echt de basis is. Dus daadwerkelijk geef je in het gerecht de smaak van knoflook, ui, schree, alles wat de basis heeft. Maar vervolgens ga je het verder op smaak brengen als het gaar is. Want net als bij wijze van spreken, de matignon of de bouquet uit de bouillon, uit de Franse keuken, is dat de basis. Maar je geeft je eigen identiteit, uiteindelijk geef je eraan aan. Dus het heeft de basis, de ziel van het gerecht. Ja, heel goed. Een boemboe kan ik misschien ook gewoon bij de supermarkt halen. Of misschien bij de toko. Mm-hmm. Doe eens een appel waarom mensen hun eigen boemboes moeten maken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je veel meer van je persoonlijke smaak en van je ziel kan leggen in het gerecht. Dus maak hem alsjeblieft zelf, vries het in en pak gewoon elke keer als je het nodig hebt, pak het eruit en gebruik het in je boemboe. Ja. Het heeft ook mee te maken dat in willekeurige boemboe van een supermarkt er zoveel ingrediënten in zitten die er niet toe doen. Weet je wel? Dus er zitten conserveringsmiddelen bij. Er zitten zouten in. Er zit van alles bij wat er helemaal niet toe doen. Uiteindelijk zijn het gewoon 4-5 basissmaken die je gerecht gaan maken. En de rest voeg je er zelf aan toe. Ja, nou heb jij ook wat meegenomen voor ons? Want het ligt al een tijdje hier te knipogen namen. Ja, maar het is super simpel hoor. Vertel eens even wat je bij je hebt. Want dit zijn condimenten, neem ik aan. Ja, dit zijn gewoon een soort bijgerechtjes. En het is een hummus op basis van kikkererwten. Ja. En in mijn boek wordt genoemd de tjaat. Dus dat is de basis is dus kikkererwten. En breng je op smaak met frisse tonen, met allerlei, met koriander, met shallotjes, met radijs en dat soort dingen. Maar dit is de basis. Ja. Een tomatenketchup. Alleen ik heb hem heel grof gehouden. Ook weer zoiets. Een tomatenketchup uit een fles uit de supermarkt heeft 28 ingrediënten. Ja. En je hebt er maar 5 nodig. Oké, okay, sorry dat je onderbreek. Als mensen willen zien waar we het nu over hebben, kunnen ze naar Twitter. Want daar laten we zien de prachtige condimenten smeersels die jij ons nu toont. Ja. Dus de ketchup, maar 5 ingrediënten. Welke zijn het? Ja, tomaat, ui, knoflook. En wat geheime specerijen die in het boek staan. Anders koopt niemand mijn boek meer. Heel goed. En wat is het de derde? En een barbecue saus. Barbecue saus. Ja. Ja, dus echt uit de Noord-Amerikaanse keuken heb ik... er wordt heel erg vervelend gedaan over de Noord-Amerikaanse keuken, weet je wel. Want dat is natuurlijk een allegaartje van allerlei keukens. Maar 80% van onze eetcultuur bestaat uit de Amerikaanse keuken, weet je wel. Dus we gaan eten bij fastfoodrestaurants en een curry, een ketchup en zo is een begrepen begrip onder de jeugd. Dus ik vind gewoon dat je dat ook moet meenemen. Ja. Alleen maak hem zelf en dan laat je ook je kinderen en de jeugd proeven wat lekker is. En wij gaan nu ook proeven wat lekker is, want dit is al het moment waar ik me over verheug bij Mandjare. Namelijk kauwende monden. Het daadwerkelijk smikkelen en smakkelen. Juist. Ja. Is er nog een volgorde? Door een ober die met een pin komt uitleggen dit wat gevolgd. Nee, het is gewoon lekker smikkelen. Oké. Okay. Nou, ik ben helemaal niet. Ja, die hummus is precies zoals ik hem lekker vind. Zo lekker. En die consistentie is toch heel moeilijk bij hummus om dat mooi te krijgen. Dat hij zo lekker. Hoe heb je dat gedaan? Nou, wel van verse kikkererwten. Mm-hmm. Dus daadwerkelijk niet de uitblik. Maar dat kan ook, hè. Mm-hmm. Ik bedoel, daar is niks mis mee, maar dan moet je hem goed afgieten en zo. En dan krijg je dus echt wel dat er heel veel water uit voortkomt. Maar als je verse kikkererwten een nacht laat wellen, garen en dan helemaal mixen, als het ware, met de juiste ingrediënten, krijg je een mooie consistentie. Zo. Hasna, wat, ik neem aan dat jij wel eens een hummus gegeten hebt. Ja, zeker. Nee, ik ben het ook helemaal eens. Ik gebruik nooit kikkererwten uit blik. Altijd vers, altijd laten weken. Ja. Dus hij is heel erg lekker. En inderdaad, heerlijk romig. Okay. Ja, en is het allemaal wel een beetje lang houdbaar, dit? Ja, zeker. Ja, plus daarbij. Ja, dat klinkt heel erg vervelend, omdat wij uit een wereld... of inmiddels zit ik in een wereld dat het vriesvers moet. Mm-hmm. Maar er is niks mis mee om het in kleine porties in te vriezen en uit te halen wanneer je het nodig hebt. Ja. En er wordt altijd heel grillig over gedaan van ja, vriesvers, dat ziet er niet uit. Het is inderdaad niet sexy, maar het is wel lekker. Ja. Ik hoor dat je aan het praten bent, maar ik hoor eigenlijk niet wat je zegt, want die barbecue saus... Potverdorie, zeg. Smoky. Zo. Ja. Ja. Dit is zelfgemaakt. Dit heb jij in jouw keuken. Ja. Die staat omschreven in het boek. En is het moeilijk om te maken? Nee, helemaal niet. Dat is juist wat mijn doel van het boek was. Om het allemaal makkelijk, begrijpelijk en eenvoudig te maken. Dus 3-4 handelingen. En oren dicht wegrennen en het is klaar. Ja. Bij wijze van spreken. Wat ik zo mooi vind aan je boek... is dat je zo'n warm pleitbezorger bent voor relatief onbekende keukens. De Koreaanse keuken bijvoorbeeld. Ja. Wat is, hoe, ik neem aan dat je er was. Ja, ik ben heel veel geweest. Koreaanse keuken heeft... ik heb de keuken omarmd omdat ik daar heel vaak te gast was voor een klant. Maar ik ben ook heel vaak op pad genomen of meegenomen door mensen die mij meenamen om houtskool te maken. Om Jeju beef of chicken te ontdekken, dat soort dingetjes. Dus ik heb een soort liefde gekregen voor de Koreaanse keuken. Ondanks dat het een redelijk onbekende keuken is, maar super smakelijk. Ja. Heeft invloeden van Japanse keuken, Chinese keuken, maar ook uit Filipijnen, uit Maleisië komen daar heel veel smaken samen. Dus het is echt wel een fusion keuken geworden. Ja, waar ik... Ja, waar je een beetje verliefd op bent. Absoluut, ja. Absoluut. Wat ook bijzonder aan je boek is... het zijn natuurlijk wereldse smaken. Je geeft bij ieder gerecht geef je een smaakkompas. Ja, ja. En dat ziet er ook echt uit als een kompas. Ja. En daar staan dan, voorbeelden bij van hoe je het kan inzetten. Of je het bij lamsvlees kan gebruiken. Of, het meelspijs, zuivel, et cetera. Hoe ben je erop gekomen om dat te doen? Ja, het leek me gewoon heel erg leuk om mensen te inspireren. Anders te denken. Daadwerkelijk om ze aan de ene kant aan te geven waarmee ze het kunnen combineren. En aan de andere kant daadwerkelijk uit het boek kunnen combineren met recepten uit het boek. Ja. Dus ik wil dus gewoon een kompas meegeven. En zonder dat het vastgezet is of zonder dat het daadwerkelijk opgelegd wordt, inspireren om anders te denken. Hey, smaakt dit nou naar meer, deze wereldse smaakmakers? Zeker weten. Ja, dit is deel 1. Dit is deel 1. Ja, maar er is zoveel te vertellen. En ik heb eigenlijk nu gewoon, bij wijze van spreken, snel het boek gemaakt. Ja. Maar gaandeweg heb ik het idee dat hier nog een deel 2, deel 3 uit voortgaat. Wauw. Nou, ik denk dat wij niet kunnen wachten. Mm-hmm. En dit is nog maar het begin. Leuk. Hartstikke leuk. Goed. Wij moeten ons nu afscheid gaan nemen van de luisteraars hier op Radio 1. Want we gaan de overstap maken naar de podcast. Nogmaals, u kunt ons beluisteren op Apple, Spotify, Google... en dan gaan we verder praten over seksisme in de keuken. Jij blijft ook even hangen, dus dan gaan we met elkaar ook over discussiëren. We gaan met elkaar praten over ijsmachines. Heel benieuwd. Kan je een klein tipje hebben? Je hebt de reportage al gehoord. Nou, ik vind de reportage Right on the Money wat betreft het weer die we hebben gehad. Het was, als je nou eens keer een ijsje zelf wilde maken, dan toch afgelopen week. Absoluut. Maar ik heb zelf ook zo'n machine in de kelder staan. Waar? Ja. En werkt die? In de praktijk haal je hem toch weinig tevoorschijn. Ja, ik heb dat met alle keukenmachines zo'n beetje. De eerste week denk je, dit ga ik iedere dag gebruiken. Ja. En uiteindelijk van, slow juicer, et cetera. Maar goed, we gaan dat met elkaar beluisteren vanaf 9:15. Dit was de radiovariant van Mangiare. Tot volgende week met Petra Possel. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.